Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година. Далее у Пражской студии Татьяна Пуклад. Выпуск новинок. Подеи у свете. У Москве подписаны документы об долучении Сербии до проекта газотранспортной системы «Паўднёвы полюс». Церемония подписания отбылась после перамовы у Кремле президента России Владимира Путина с президентом Сербии Борисом Тадичем и сербским премьер-министром Вячеславом Каштуницем. Путин заявил, что Москва категорично супротив однобокового объявления независимости Косово от Сербии. Учора, после перамовы с керовником внешней политики у развязу Хаугером Соляном, премьер-министр Косово Хашим Тачи заявил, что независимость может быть обвещена неузабаве. Египет зачиняет межу с полосой газы, каб спынить палестинцев, якія кинулись с блокованной Израилем полосы газы у Египет по харчаванні, лекі і іншыя товары першай необходимости. После того, как у минулую сераду воевники при допомозе выбуховки зрабили несколько проходов по межной стене, каля 700 тысяч палестинцев пересекли межу с Египтом. Египетские силы безпеки выкарыстали сегодня супраць палестинцев колючий дрот, а улады заявили, что до конца дня межа будет зачиненная. У Афганистане у доме полевого командира талиба узнойдено сховище с боезапасами. Поводле заявы улада у афганской провинции Фараху и мопроватности знаходились 130 минов иранской вытворчести. США обвинувачивают Ирану за обеспечение зброи афганских воевников. Иран отхиляет обвинувачивание. Иракские улады обвестили про початок великой операции супраць воевников Аль-Каиды в районе города Масул, где за опошние дни ахвярами нападов стали каля 40 человек. Поводле американских войскоўцаў, Масул – опошний великий иракский город, где Аль-Каида заховывает свои позиции. Вы на хвалях ночной свободы. До подею у Беларуси. Уладальник ваўкавыскай фирмы «Нікатранс», деловый партнер прадпрымальника Миколая Утуховича Юры Лявонау, вышел на волю. Турэмное зняволение заменено ему на поправчие работы по месту жыхарства. 7 липня 2006 года Юры Лявонау был осуджены до 3 гадоў 5 месяцев позбавления воли, нібыта за ухиление от выплаты податков. Турэмное покаранне Лявонау отбывал по Бруйской колонии. С турмы на улице Акрэстіна у Менску на волю вышли арештованные на 15 суток 22 удельники акции предпринимальников, якая отбылась 10 студеня. Засудженных удельников той акции за кратами засталась Татьяна Тишкевич, и она отбывает 20-дзённый арешт. Ніводная краіна не повинна робить никаких послаблений у белорусским уладам, покуль не будут вызволены все политичные изняволенные, заявил наместник помощника дзярсакратара США Дэвид Креймер. Это был выпуск новинок, наступные про полгодины. Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Александр Улетенок. Громадским редактором опошнего тыдня был Миколай Автухович. На Ростов Христова у колонии узмоцнена режиму номер 1 на столичной улице Кальварийской он отзначил 45-годие. А 18 студеня ему нечекано заменили зняволение. Нагадаем, спадара Автуховича осудили на 3,5 годы по обвинувачанні за нібыта неуплату податков у особливо буйным памере и за безлицензийную деятельность. Подчас службы в советском войску был механик по ремонту автомобилю, закончил школу прапорщиков и доброохотно опынулся в Афганистане. Узгароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі за адвагу і за баявыя заслугі. Пасля звальнення вярнуўся ў Ваўкавыск і заснаваў фірму прыватнага радыётаксі. Адстойваючы свае правы, галадаваў 74 дні. Мікалай Аўтуховіч замовіў нашым корэспандэнтам даследаваць тэму. Беларуская турма – гэта інстытут прававой дзяржавы ці механізм рэжыму дзеля падпарадкавання людзей? Недавно Міжнародны цэнтр турэмных даследаванняў паведаміў, што Беларусь займае 14-е месца ў свеце па колькасці зняволеных. Гэта прагрэс для краіны, бо годам раней яна ўваходзіла ў сусветную дзясятку, была нават на 3-м месцы. А на другой пазіцыі яна застаецца сёння ў еўрапейскай, так бы мовіць, турэмнай табелі аб рангах, услед за Расіяй. Для параўнання, за саветам агулам тады сядзелі ў сярэднім максімум да 30 тысяч беларусаў. Ну, а ў 2000-м, напрыклад, годзе, паводле міністра юстыцыі спадара Сукалы, па крымінальных справах асуджана амаль 60 тысяч, а ў 2006-м годзе 71 тысяча. Хіба ці не кожны соты дарослы беларус стаў крымінальнікам? У таким разе, як може громадянская супольность контролювати життя за кратами? На протяг теми матеріал Інни Студінської. У Беларусі спецыялізаваных грамадскіх арганізацыяў, якія б дапамагалі зняволеным, фактычна няма. Некалькі гадоў таму была ліквідаваная грамадская арганізацыя «Рука дапамогі», якая імкнулася апекавацца зняволенымі. Нядаўна з'явіўся аргкамітэт па стварэнні грамадскай арганізацыі «Над бар'ерам», пададзеныя дакументы ў Міністэрства юстыцыі на рэгістрацыю грамадскага аб'яднання «Скала». Дапамогай зняволеным у некаторай ступені займаюцца беларускі Хельсінскі камітэт, зарэгістраваны ў Літве праваабарончы альянс, асобныя праваабаронцы. Праўда, пры Міністэрстве юстыцыі дзейнічае грамадская камісія, якая павінна займацца кантролем пенітэнцыярных установаў. Але скантактавацца з ёй Радыё Свабода не ўдалося. Прэс-сакратарка Мін'юсту адказала. Ёсць такая камісія, дайце па факсу вопрос, нашы вам ответят. Праваабаронца Юрас Чавусаў распавёў. Водгукі пра працу гэтай камісіі не самыя лепшыя. Магчыма, яны абмежаваныя тымі варункамі, якія ствараюць вось гэтыя структуры камітэта выканання пакаранняў, але тыя водгукі, якія я чу ад зняволеных, яны проста кажуць, што гэта фармальная грамадская камісія, на самой справе на рэальнай працы робіць вельмі мала. Праваабаронца і юрыст Уладзімір Лапковіч звярнуў увагу на тое, што ў беларускіх грамадскіх праваабарончых арганізацый вельмі мала правоў. Яны не маюць магчымасці кантролю, у якіх умовах людзі ўтрымліваюцца пад вартай, за кратамі. Іх прадстаўнікоў не дапускаюць у калоніі, іншыя папраўчыя ўстановы. У Беларусі вельмі мала літаратуры, якая падрабязна занатавала шлях вязня. Адным з першых, і хіба ці не лепш за іншых, зрабіў тое Алексей Шыдлоўскі. Ён быў студэнтам журфаку, калі ўлетку 1997 году трапіў за графіці за краты. Цяпер Алексей у Расіі. Успаміны палітвязня пра тое, свой зайблівы рэпартаж з няволі, які чытае ягоная жонка Марына, пройдзе скрозь усю нашую перадачу, знітуе яе. 11 верасня пад вечар нас з Лапковічам пасадзілі ў аўтазак. На выгляд ён нагадвае хлебавоз. Унутры падзелены на аддзелы. Лодка, разлічана на дваіх, стакан, іх два разлічаны на аднаго вязня кожны, агульны разлічаны на 8 чалавек. Вось жа максімальная колькасць зэкаў падчас перавозкі мусіла быць не большай за 12 чалавек. Калі ж мы з Лапковічам зайшлі ў гэтую таксоўку, там ужо было больш за два дзясяткі вязняў. Задуха, смурод, цесната і гайданка, ад якой увесь час б'ешся галавою аб жалезную столь. Ехалі не менш ад 4 гадзін, і калі паехалі турэмную браму, здавалася, што найцяжэйшая ззаду, ды найжахлівейшая чакала наперадзе. Аднак працягнем рэпартаж Інны Студзінскай пра тое, чым можа дапамагчы вязням грамадскасць. Спадар Лапковіч перакананы. Людзі, якія знаходзяцца ў турмах, павінны адчуваць, што на свабодзе, клапоцяцца аб іх, дапамагаюць ім. Гэта і міжнародная падтрымка, і лісты для маральнай падтрымкі, матэрыяльнай дапамогі і сем'ям, якія засталіся без кармільцаў. Праваабаронца Гары Паганяйла таксама кажа пра акцыі салідарнасці, матэрыяльную дапамогу, звароты да ўладаў з патрабаваннем вызвалення альбо змягчэння пакарання. Общественное объединение могут провести, мы этим тоже занимаемся, юридическую экспертизу тех дел, по которым осуждены люди, как мы считаем, незаконно. Подключать не только национальный институт для того, чтобы это беззаконие преодолеть, но и международные механизмы. Тимофей Дранчук сам отседил спочатку у следчим изоляторы КДБ, потом у турме на Володарского амаль год и добра ведая, якой допомоги не стае зняволеным. Тому зараз ён заняты створением Белорусского комитета у оборону праву зняволеных над бар'ерам. На яго думку, грамадская арганізацыя па дапамозе зняволеным павінна займацца наступным. Першы напрамак – гэта шырокі распаўсюд інфармацыі пра парушэнне правоў зняволеных, пра ўмовы іх утрымання. Мы дапамагаем вязням, прыцягваючы юрыстаў у напісанні хадайніцтва, скаргу. Ну і плюс трэця, чым мы збіраемся заняцца, прапанаваць будучым дэпутатам палат працаўнікоў і не даваць шэраг паправак у крымінальны кодэкс і крымінальна-працэсуальны кодэкс, таму што шмат нормаў просто не адпавядаюць еўрапейскім. Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара тыдня Мікалая Аўтуховіча. Нагадаю, недавно ён датэрмінова быў выпушчаны з менскай калоніі нумар 1 на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Наша беларуская грамадзянская супольнасць мусіць ведаць тое, што яны робяць. Гэта добра, але ўлада не баіцца іх. Улада больш баіцца, калі яны падымаюць людзей, возмущае міравую абшчыннасць. Але без нашых аб'яднанняў грамадзянскіх гэтага не дасціць, бо сідзе ў тюрьме мы нічога зробіць не можам. А тыя людзі, которые знаходзяцца на свабодзе, ім проч гэта. Да, на суткі пападаюць, штрафуюць людзей, але ўсё гэта прыносіць сваю карысць. Колькі вязняў сёння ў Беларусі? Міністр унутраных справ летась у ліпені казаў пра 37 тысяч, а ў жніўні пра 34 тысячы. Між тым, экс-начальнік дэпартаменту выканання пакарання Уладзімір Коўчар у сакавіку назваў зусім іншую лічбу, цытую. Больш за 45 тысяч у выпраўленчых установах, СІЗА і дамах арышту, амаль 3 тысячы у лячыбных працоўных прафілакторыях. Апроч таго, пад наглядам выпраўленчых установаў адкрытага тыпу без малага 8 тысяч чалавек. Атрымліваецца, волі пазбаўлена 56 тысяч. Гэтая блытаніна сярод першых асобаў дае падставу зоне казаць пра шматлікія працэсуальныя парушэнні, за якіх у няволі сядзяць несправядліва асуджаныя. З працягам тэмы Юлія Ярмашэўская. Калі невінаваты чалавек патрапіў за краты, бо ягоная віна была прызнаная судом цалкам даказанай, адвакаты прапануюць свайму падабароннаму паслядоўнае абскарджванне прысуду. Апошняя з інстанцыяў, якая можа перагледзець прысуд ці адправіць на перагляд уласна справу, Вярхоўны суд Беларусі. Часу гэта можа заняць вельмі шмат. Прыкладам, расійскі грамадзянін Мікалай Костышаў разам з адвакаткай Вольгай Баранчык дамагаецца перагляду сваёй справы ўжо паўтары гады. Собиралась идти на прием к председателю Верховного суда. В январе просто нет приема вообще. 5 февраля у них только запись на прием будет. У меня вот остался из моих шагов только вот прием у председателя Верховного суда. У нас же речь идет о том, чтобы приговор был отменен и дело было направлено на новое рассмотрение. Миколай Костышев был признан Аршанским судом виноватым у разбое, бандитизме, крадеже особистых документов и подробце документов. Присуд 12 годов зняволення с конфискацией маемости. Осуджений не присутничал на суде, бо нават не ведаў, што яго ў нечым вінаваціць, галоўны сведка даўно напісаў заяву, што абылгаў Костышева. Але ўсе інстанцыі над Аршанскім судом паслядоўна прызнаюць прысуд слушным. 28 снежня Костышев скончыў галадоўку, якую трымаў 2 месяцы. Меркаванне адвакаткі. Когда мы разговаривали, первая его голодовка в августе с тем же начальником колонии, он говорит, вы понимаете, что если именно голодовка подвигнет госорганы что-то изменить в отношении определенного человека, то, говорит, у меня по колонии таким образом делать будут. Пакуль справа разглядаецца ці чакае перагляду, можна спадзявацца на амністыю. Але апошняя амністыя ў Беларусі, на погляд былога зняволенага, сябры аргкамітэту Беларускага камітэту дапамогі вязням, спадара Владзіміра, зусім не выглядала на меру гуманнасці. Амнистия – это главный психологический рычаг, который администрация колонии влияет на подсознание, на сознание осужденных в зоне. Неровно стоишь в строю, неправильно одета кепкой. Этого достаточно, чтобы человек продолжал свое отбывание наказания дальше. Отсюда с коррупцией. Посмотрите, на каких машинах начинают ездить начальники и замначальники колонии после проведения амнистии. Перебьем материал Юлии Ромашевской «Деля сгадки». Не только правооборонцы, а навод министр юстиции Спадар Сукала недавно признал, что покольные суды характеризуются празмерно жесткими покараниями. Например, когда в 2000 году по криминальным справах осуждено 59 862 человека, то в 2006 – 71 470. У вынику недавно обещано по плану побудовать в Беларуси еще 3 колонии. Это означает, что шлях вязню до правды станет куды больше складаным. Хоть это и без того звыш задача, коли услухаться в вспоминах одного из пеших предвязней в Беларуси Алексея Шедловского. Читая его наяжонка с подарения Марина. Меня выкликали сярод апошних. Перш, як назвать свои данные, я поведомил, что на голодовце. Милициянт шырванел и двойчы ударил меня у груди. Я утрымался на ногах и спробовал был без запинки назвать свои данные, але на артикулах криминального кодекса меня замкнуло. З усіх бакоў пасыпаліся ўдары кулакамі. «Дык што, сцягі любіш? А ну, хлопцы, намалюйце яму на спіне». Міліцыянты выстраіліся ланцугом па абодва бакі калідору і дасталі дручкі. Я што сілы рвануся і прабег, але мне загадалі вярнуцца і зноў прайсці, цяпер павольна, крокам. Пасля гэтай вандроўкі на спіне сапраўды ўтварыўся бел чырвона-белы сцяг, які назаўтра змяніў чырвоную паласу на сіне-чорную. Выбегли доктары и подруги затягнули меня в кабинет, поклали на ложек, крычучи. Пульс не промацывается, тиск падает, калите кучей. После доктор мне сказал, что у меня спынилось сердце. Недзе только праз гадзіну я прытомню. А зараз працяг матэрыялу Юліі Рымашэўскай пра тое, ці сапраўды за краты трапляюць несправядліва асуджаныя людзі. Калі б Беларусь была сябрам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, беларускія грамадзяне маглі б скардзіцца на парушэнне ўласных правоў у Еўрапейскі суд у Страсбургу. Але статус адмысловага запрошанага ў ПАРЕ Беларусь страціла ў 96-м годзе. Не на карысць справядлівасці беларускім судам і адсутнасць у нашай сістэме суду прысяжных, лічыць юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін. Незалежные присяжные могли бы вызначить, виновен или невиновен человек. Потом, коли он виновен, подключается судья. Такой механизм, и он опять-таки не на 100% можно и присяжных подобрать, каких треба. А лишь все-таки больше было бы объективности, коли у нас был бы такой суд. Сергей Луканин меркует, что в сегодняшних белорусских умовах адвокат мае амаль что декоративные функции. За прошлый год от па крымінальных справах абвінтыльныя прысуды вызначаліся па 99,9% амаль заўсёды суд ідзе на паводу у прокуратуры ў дзяржаўных органах. Каментуе грамадскі рэдактар тыдня Мікалай Аўтуховіч. Надзея выйсці за кратаў для невінаватага чалавека грунтуецца не на законе, не на прокуратуры астатніх. Грунтуецца надзея на грамадзянскую думу, на тым, што ім хтось можа памоч. Я ведаю Шнейдера Сергея Майора, які сядзіць са сваім калегай зусім ні за што, проста папаў там пад раздачу, бо яго начальніка садзілі. Подкинули хлопцам наркотики, и ничего не доказано, ничего. Я, как пришел, я одразу ему кажу, покуль не будет это гласно, громко, ты ничего не сделаешь. И он погодился с прожженку на свидание, и он передал листы в независимую прессу. Я хотел бы попросить у всех слухачов, рады, чтобы люди поверили, что среди тех людей, которые обращаются за допомогой, есть люди с чистым сумлением. Завсёды, завсёды. Памятайте, что любые сегодня без вины может оказаться там. Сегодня у нас такая ситуация, что нельзя зарыкаться от этого. Я это проверю на себе. Мы протягнем рассказывать про то, как живется белорусским зняволеным после напомину про основные подеи сегодняшнего дня. Тюрмы на улице Акрестина у Менску на волю вышли арештованные на 15 суток 22 удельники акции предпринимальников, якая отбылася 10 студеня. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Уладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс», дзелавы партнер прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча Юрый Лявонаў выйшаў на волю. Турэмнае зняволенне заменена яму на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Студента-выдатника Змитра Железниченко, повторно отличенного с Гомельского державного университета, успешным парадку забрали у войска. На знак протесту супрать отличения с университету и отправления у войска Железниченко объявил голодовку. Министерство юстиции засвердило надание новым менским улицам именов Янки Брыля и Льва Сапеги. Задайте свое питание гостю свободы. На суде вашему сыну не дали воды, мовляв, а раптом там самогонка. Хто і як адкаже за такі здзекі з нашай моладзі? Як ви зараз ставіцеся до свого учинку 1999 года? Сколько мы еще будем жить без нормального президента? Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі гості на свабодзе. Гаспадары, вы задайце свое пытанне по телефоне 266-39-52. Гэта ваша свабода. Вы слухаеце радыё «Свабода». Для мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня Мікалаем Аўтуховічам. Беларуская турма – гэта інстытут прававой дзяржавы ці механізм падпарадкавання людзей. Пакаранне вязняў за парушэнне дысцыпліны і парадку рэгламентуе крымінальны выканаўчы кодэкс Беларусі. Аднак паводле звестак у папраўчых калоніях шырока ўжываюць і непрадугледжаныя захады ўздзеяння. Передає наш корреспондент Олег Груздилович. Славутый змагар с царским режимом князь Петр Кропоткин сгадывал про 2 года, проведенные за кратами Петропавловской крепости. Основной карой была неволя и одиночество. Что до охотников, те могли не дать паперу, осадку и чернила, але революционер протестовал и выдавали. Про катаванец и здеки охотников Кропоткин ничего не написал. А як у сегодняшних белорусских турмах и колониях уздейничают на так званых порушальников режиму? Валер Леоневский сидел в 3 изоляторах и колониях. Лишение свиданий, ограничение продуктов питания, выговор, очередное дежурство, ну и помещение камерного типа. Это тюрьма в тюрьме, скажем так. Однако, поводле предпринимальника, окромя покарания, у якія предугледженные кодексом, уживают шмат інших придуманных администрацией певные установы. Ну, например, меня закрывали в одиночной камере в ШИЗО и делали так, что не работала канализация. Представляете, вонь была на всю камеру, я должен был в этой воне находиться сутками. Пучку и бумагу получить, написать жалобу в том же ШИЗО тоже запрещают, например, хотя по закону это можно. Тут мы перебьем материал Олега Груздиловича деле такой вот статистики. За первые 9 месяцев минулого года прокуратура разведала больше за 1700 зворотов громадянов по пытаниях захования законом при выконании покарания. Так вот, из них было задоволено только 200 зворотов. Про парадки зоны протяг скразного репортажу от одного из первых политвязней в Беларуси Алексея Шедловского. Успоминаю, читая жонка, спадарня Марина. Один заховников отчиняя кран с холодной водою и накировывая струмень на подлогу. Вода льется, покуль не досягне вышини ганку. Тады зэкам загадваюць зняць абутак і босымі нагамі на бетоннай падлозе на 7-8 сантыметраў у льдзяной вадзе стаяць у камеры. Натуральна, што ўсе ўласныя рэчы, якія захоўваюцца заўсёды пад нарамі, прамакаюць да звання. Пасля ахоўнік загадвае ўзяць свае кубкі для гарбаты, чэрпаць імі ваду і бруд з падлогі і выліваць у прыбіральню. Адзін з ахоўнікаў апрануў сабаку на галаву сваю вайсковую шапку, і калі яго торгалі за повад, гучна брахаў, і мы павінны былі яму адказваць: «Здрасце, гражданін начальнік». Так працягвалася хвілін 30. І зноў даму слову Алегу Груздзіловічу, які расказвае пра сістэму пакарання ў вязняў. За якія правіннасці могуць пакараць у беларускай калоніі? Летась былому кандыдату на прэзідэнта Александру Казуліну далі вымову. Фармальна за спрэчкі з ахоўнікам. Насамрэч, штоднём прылёг на ложак. Вымова можа стаць перашкодай для датэрміновага вызвалення палітыка. Вельмі часта вязняў караюць за нестатутнае для турмы адзенне. Апрануў зімой шведар пад турэмную робу – ўжо парушэнне. Праваабаронца Кацярына Садоўская, якая год адбыла ў гомельскай жаночай калоніі, распавяла пра жанчын, якіх каралі за спартовыя нагавіцы. Там возле санчасці такая ёсць агароджа з жалезных прутоў, метр паўтара на метр паўтара. Жанчыны, калі холадна, яны не адзяваюць спартыўныя штаны. Ну, калі адміністрацыя, у каго-то не падабаюцца гэтыя штаны, значыць, яны патрабуюць, каб людзі здымалі іх. Отказывается, у них тогда клетку в эту ставят на час, на полтора, на два, независимо от того, снег, метель, дождь, там где-то что-то не так сказала, не так грабила, у клетку, у клетку. Намеснік начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў Юрый Баранкоў гэтак пракаментаваў звесткі Кацярыны Садоўскай адносна парадкаў у гомельскай жаночай калоніі. Ну, это ее личное восприятие. У нас таких клеток нету и ужасов нету. Былы дэпутат Валер Шчукін, які спазнаў і карцер, і збіццё, кажа, што найбольш чапляюць не фізічныя, а маральныя пакуты. У жодзінскай калоніі апозіцыянеру гвалтоўна пагалілі бараду. Мальцы-сержанты звязалі і пагалілі тупым лязом, абураецца капітан другого рангу ў адстаўцы. Яго афіцэрскі гонар закіпае і адносна здзекаў над жанчынамі. Женщин держит в карцере. Ну, во-первых, мужики там их охраняют. Мужчина смотрит в глазок, дверь, каждый это самое, так, а туалет там все это дело видно. Но даже не это самое страшное. Ну, у женщин бывают свои проблемы с их прокладками. Да, ничего ж нету никуда их девать, выбрать в коридор. Это же издевательство. У департаменце выканання пакаранняў мяне запэўнілі, усе вашы скаргі будуць разгледжаны. Аднак былыя вязні кажуць, што галоўнае адрэагаваць на скаргі саміх вязняў, але іх звароты да дэпартаменту не даходзяць. Чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Мікалая Аўтуховіча. Сістэма пакарання ёсць у любой стране, і ў самай дыктатарскай, і ў самай дэмакратычнай. Але наша сістэма пакарання, як чалавек, які прайшоў гэта, гэта сістэма нашых лагероў больш мне напамінае концлагера, когда чытаў за вайну. Средний срок отбывания человека у тюрьме 8 годов. Это для мужчины, у женщин там чуть менее. Ни в одной стране мира такого нема. Ни в одной. Я думаю, это от большой любви до народа нашего. На 8-м году или там на половину срока там человек уже начинает деградировать, и мы просто губим такой системой наказания большими сроками свой народ, своих людей. Трапіўшы за краты, учорашні грамадзянін, які жыве па законах мірнага часу, пачынае існаваць па панятках. Паказальна, што паступова паводле зэкаўскіх нормаў пачынае жыць і адміністрацыя папраўчай установы, ад начальніка турмы і да шараговых ахоўнікаў. Да якіх турэмных рэалій трэба прызвычаіцца зняволеным, высвятляў Ігар Карней. Негалосны зэкаўскі кодэкс не толькі ўвекавечаны ў блатных песнях, але рэальна працуе ў месцах зняволення. Звод турэмных законаў мае на ўвазе дакладную іерархію ў крымінальным свеце, акрэслівае правілы паводзінаў у асяродку асуджаных. У пэўнай ступені гэта дазваляе адміністрацыям папраўчых установаў пускаць сітуацыю на самацёк, паколькі ўнутраны механізм кантролю ў шэрагу выпадкаў больш эфектыўны, чым адміністратыўны ўціск. Аднак, як кажа ў мінулым мэр Менску, міністр знешнеэканамічных сувязяў, амбасадар Міхаіл Марыніч, асуджаны ў 2004 на 5 гадоў за нібыта прысвоеную архтэхніку амерыканскай амбасады, усё часцей кіраўнікі месцаў зняволення намагаюцца манапалізаваць функцыі і самі пачынаюць жыць па панятках. У большинстве, в масе, они, безусловно, выстраивают именно по паняццям. Это факт. Уладзімір Лыско – адзін з першых беларускіх палізняволеных. Геадэзіст па адукацыі, ён быў асуджаны да 2 гадоў абмежавання волі за ўдзел у апазіцыйнай акцыі 25 сакавіка 1997 году. Перад адпраўкай на хімію больш за месяц марынаваўся ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Тады ўсё варыцца атрымалі. У хаце вот все сидзяць, там жа ругацца нельга матам. А менты ж, они ж без слова, без мата не могуць. У іх жа немає нічога, ніякага кодэкса немає. Што ім скажуць, то яны робяць. Сам Лыцко за месяц жыцця на валадарцы атрымаў салідную мянушку дырэктар. Кажа, што да палітычных ставяцца з пэўнай сімпатыяй. І перадыслякаваўся ў хаце ад дзвярэй да сімвалічнага вакна. А вось згадкі пра жыццё па панятках Алексея Шыдлоўскага. Адна з першых беларускіх палітвязняў, чыімі ўспамінамі мы знітоўваем перадачу на замову грамадскага рэдактара «Тыдня» Мікалая Автуховіча. Беларуская турма – гэта інстытут прававой дзяржавы ці механізм падпарадкавання людзей рэжымам. На валадарцы захаваны савецкіх часоў інстытут смотрящего камеры, корпусу СІЗА. Звычайна, гэта тыя зэкі, якія жывуць па паняццях і лічаць сабе лепшымі за астатніх. Тутака я ўпершыню ўбачыў працэс апускання. Адзін малады 18-гадовы хлопец, яго адразу жорстка збілі, адпіхалі нагамі да прыбіральні, дзе ён сядзеў увесь час да адпраўкі на зону. Лізу, такое было новае імя хлопца, штодзённа збівалі да страты прытомнасці. Увогуле, сітуацыя ў камеры была невыноснай, увесь час некага збівалі, а петухоў апушчаных праз тыдзень стала ўжо тры. Прычым адзін з іх штовечар пад прымусам задавальняў сексуальныя патрэбы братвы. Працягваем даследаванне Ігара Карнея пра тое, ці захаваліся ў беларускай зоне звычкі жыць па так званых панятках. Ці існуюць свае законы ў жаночых турмах? Адна з актывістак трэцяга сектару, Эніра Браніцкая, асуджаная ў лютым 2006-га, кажа, што парадкі ў жаночым асяродку больш ліберальныя. Женскі корпус СІЗО роўна адрозніваецца, і там ўсё прасцей. Там ёсць такі, каторы можна іх назваць больш аўтарытэтнымі ці менш, но жанчын так няма. На тых жа зонах жаночых, напрыклад, цыгані, яны будуць асобна жыць, і ў іх будуць свае правілы. З боку адміністрацыі, ну, то таксама жанчыны былі? Таксама і жанчыны, і мужчыны былі. Ой. Мне здаецца, што жанчыны горшыя за мужчын, якія працуюць у гэтай сістэме. Адназначна карыстаюцца той лексікай. Яны яе ведаюць лепш, асабліва за новых зэкаў. Яны без яе проста не жывуць. Гэтыя людзі ў гэтай сістэме большы час. Тут варта назваць некаторыя лічбы. Па словах намесніка генпракурора Беларусі спадара Іваноўска, сёння ў краіне назіраецца вялікі дысбаланс колькасці асуджаных і супрацоўнікаў так званай выхаваўчай сістэмы. Яна ўтрая перавышае навукова абгрунтаваныя нормы замежнай судовай практыкі. Аднак слухаем каментар грамадскага рэдактара «Тыдня» Мікалая Аўтуховіча. Калі я яшчэ не сядзеў, ведаў, што сярод асуджаных існуе такі негласны кодэкс справядлівасці. Жыць па паняццям. На гэтай калоніі я сустракаўся з людзьмі, якія гэты кодэкс шанавалі. Чалавек не мешаў жыць другому чалавеку, які быў побач. Если чалавек сказаў щось і не зрабіў, такога чалавека называлі шлёпала, з которым ніхто не хацеў мець ніякога дзела. Але не варта ідэалізаваць варыянт жыцця па панятках. Крымінальны асяродак унёс у яго шмат такога, з чым нармальная псіхалогія чалавека не можа змірыцца. Аднак нашы ўлады і спецструктуры взялі на ўзбраенне жыццё па панятках. Многа людзей у тюрме па фабрыкованым матэрыялам падкідваюць і знаходзяцца ў хуткай свідзецелі. Всё падставай. У нормальном государстве, с нормальными законами, такого не может быть. Это самое-самое жахливое, бо улада таким чином криминализуется и психологично, и морально. І перад тым, як развітацца, выснова зроблена адным з першых палітвязняў Украіны Алексеем Шыдлоўскім з уласнага турэмнага досведу. Мемуары чытала жонка, спадарня Марына. Ты змяніўся, мне кажуць тыя, хто ведае, што я сядзеў. Але яны ніколі не казалі, што па мне бачна, што я зэк. Я не вынес з сабою ані гэтага жаргону, я яго натуральна ведаю, але ж ніколі не карыстаюся. Ані ніякіх звычак. Адзінае, выжыць турму сваіх сноў не здолеў. Мая дзяўчына скардзіцца, што я сярод ночы ўскоквае ў халодным поце. Перажыўшы і асэнсаваўшы ўсё, я тым больш паважаю людзей, што выйшлі на волю незламанымі і здолелі пачаць новае жыццё. Мы заканчваем перадачу на замову грамадскага рэдактара «Тыдня» Мікалая Аўтуховіча, якому недавно замянілі звальненне на так званую хімію пра падаўленне чалавечай асобы беларускай пенітэнцыярнай сістэмы. Паводле нашых суразмоўцаў, яна стала люстэркам, у якім бачная сутнасць і дзяржаўнага ладу, і стану грамадства. З вамі быў Александр Улецёнак. У новым выпуску «Дому літаратара» круглы стол с удзелам перакладчыка і выдаўца Змітра Коласа, супрацоўніка Нацыянальнай акадэміі навук Міхася Тычыны і крытыка Ганны Кісліцынай. Тэма абмеркавання – пераклады замежнай літаратуры на беларускую мову. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23:30. У Праской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинок у подеи в свете. У Москвы подписаны документы об долучении Сербии до проекта газотранспортной системы «Паудневый полюс». Церемония подписания отбылась после перемовы у Кремля президента России Владимира Путина с президентом Сербии Борисом Тадичем и сербским премьер-министром Вейславом Каштуницем. Египет зачиняє межу з полосою Гази, каб спинити палестинців, які кинулися з блокованої Ізраїлем полоси Гази у Єгипет по харчуванні, ліки і інші товари першої необхідності. Після того, як у минулої середу войовники при допомозі вибуховки зробили некілька проходів по міжній стіні, каля 700 тисяч палестинців пересекли межу з Єгиптом. У Афганістані у домі польового командира Таліба знайдено сховище з боєзапасами. У приватності, знайдені 130 мін у іранській витворчості. США обвинувачують Іран у забезпеченні зброї афганських войовників. Іранські влади обвістили про початок великої операції супроти войовників Аль-Каїди у районі городу Масул, де за опушні дні ахвярами нападу стали каля 40 чоловік. Поводлі американських військовців, Масул – опушні великий іранський город, де Аль-Каїда заховує свої позиції. У Києві ля будинку парламенту некілька сотень чоловік провели акцію протесту супроти плану прозаходніх лідерів долучити Україну до НАТО. На минулому тижні українські влади звернулися до генерального секретаря НАТО ЕАПА Хоупа Схефера з просьбою розглядіти це питання уже на Красавіцькому саміті НАТО. Росія звернула увагу сябру НАТО, що цей крок викликав би негативні наступства, бо поводлі питання у громадської думки більшення українців супроти сябровства країни у воєнному альянсі. Урад і Конгрес США узгоднили заходи для стимулювання економіки. У ліку іншого планується виплатити матеріальну компенсацію 117 мільйонам американських сім'їв. Выпуск новинок на хвалях свободы до подеев у Беларуси. Уладальник ваукавыской фирмы Ника Транс Юры Лявонов вышел на волю. Туремное изневоление заменено ему на поправчие работы по месту жихарства. С тюрьмы на улице Окрестина у Менску на волю вышли арештованные на 15 суток 22 удельники акции предпринимальников. Засудженных удельников акции 10 студеня за кратами засталась Татьяна Тишкевич, она отбывает 20-денный арешт. Ніводна країна не повинна робити ніяких послаблень у білоруським уладам, поки не будуть визволені усі політичні зневолені, заявив намісник помощника дзерсекретара США Девід Кремер. Це був випуск новинок. Наступне слухайте завтра о 6 раніці. І нагадаю, сачіть за подіями у інтернеті. Адрес свобода.орг. З вами Радио Свобода, для микрофона у Пражской студии Юрась Бушляков. Про четверть годины у эфир выйдет «Подороже свободы». Дмитрий Бартусик расскажет про вёску Нехачево Івацевицкого района. Алис Перша, наша экспертиза. У четвер Александр Лукашенко провел встречу с чальцами Синоду Белорусской Православной Церкви. Чему религийные организации Беларуси позбегают закранать в острые громадские питания? Те отповедая сучасности, стиль деятельности церкву. Гэты да иншие питания в экспертизе свободы обмерковывают филозов диакон Петр Рудковский и филозов Валентина Кудович, ведя передачу Валер Карбалевич. Головной темой встречи Александра Лукашенко с иерархами православной церкви был уплыв церкви на громадскую мораль. Тема вельмі актуальная. І таму, што змаганне за маральнасць грамадства – гэта адна з галоўных сацыяльных функцій царквы ў свеце, і таму, што праблемы маралі вельмі актуальныя для сённяшняга беларускага грамадства. Але складваецца ўражанне, што ўсе беларускія канфесіі праяўляюць некае раўнадушша да вострых грамадскіх праблемаў, пазбягаюць іх закранаць. Нібыта грамадства са сваімі праблемамі існуе само па сабе, а царквы самі па сабе. Ці згодныя вы з такой ацэнкаю, і калі так, то ў чым прычына такой з'явы, спадар Рудковскі? Церкви выкарыстоўваюць так званую катэгорыю быцця паза палітыкай. Катэгорыі цалкам нармальную, цалкам натуральную ў кантэксце раздзелу царквы і дзяржавы. Заўсёды застаецца пытанне, наколькі апраўдана дадзена інтэрпрэтацыя гэтай катэгорыі. Выступ з крытыкай, скажам, відавочных парушэнняў правоў чалавека, ці гэта азначае ўжо ўваход у прастору палітыкі, ці гэта яшчэ менавіта тая маральная місія, якая ускладзена на царкву. Гэта прадмет больш паглыбленай рэфлексіі. Паэтому я тут, можа, бачу больш праблему ў тым, што недастаткова яшчэ такіх інтэлектуальных сілаў у паасобных канфесіяў, каб менавіта асэнсаваць розныя вымярэнні вось гэтай катэгорыі быцця па-за палітыкай, каб акрэсліць, да якой ступені царква можа і павінна выйсці семантыку менавіта грамадска-палітычную. Тут пытанне не столькі пра палітыку, сколькі пра грамадскія праблемы больш. Спадар Акудовіч, а вы як лічыце, ці можна казаць, што беларускія царквы пазбягаюць кранаць вострыя грамадскія праблемы? Калі так, то чаму? Гэта так, міф пра ўплыў царквы на грамадства, прынамсі беларускае, гэта толькі міф. Хутчэй, грамадства ўплывае сёння на царкву. Царква – гэта вельмі стары інстытут улады, і не толькі духовнай, але і сацыяльнай, і палітычнай, што яна і дэманстравала ў пэўнай эпохі. Царква страшэнна стамілася. У яе ўжо, калі ёсць патэнцыял, то толькі каб захоўваць саму сябе, свае структуры, рэнаме. Створаная ў зусім іншыя эпохі, яна 2000 год існавала і датрывала да нашага часу. Але калі да мадэрновых эпох яе існаванне было актыўным, плённым і мэтазгодным, то з пачаткам мадэрнізма, а асабліва постмадэрнізма, царква перастала адказваць на вынікі грамадства. І сёння мы маем сітуацыю, калі грамадства жыве само па сабе, а царква жыве сама па сабе. І таму, разумеючы, што ёй няма чаго сказаць гэтаму грамадству, гэтым людзям, яна і ухіляецца ад тых рэальных праблем, а якія сёння турбуюць кожнага чалавека. Хацеў бы запярэчыць, найперш няма ніводнага іншага інстытуту грамадскага, які б захаваўся на працягу тысячагоддзяў, а царква захавалася. І другое, сілагічныя пытанні паказваюць, што давер да царквы, у прыватнасці праваслаўнай, самы высокі з усіх дзяржаўных і грамадскіх інстытутаў, якія сёння існуюць у Беларусі. Але пойдзем далей. Таксама трохі здзіўляе стыль дзейнасці беларускіх рэлігійных арганізацый. Царквы застаюцца некімі закрытымі структурамі, якія дзейнічаюць метадамі стогадовай даўніны. Нібыта яны баяцца звяртацца да грамадства з выкарыстаннем такога магутнага сродка ўздзеяння, як медыі. У іншых краінах, напрыклад, ЗША, існуе шмат тэлеканалаў, дзе ўвесь час прапаведнікі звяртаюцца да аўдыторыі з прамовамі. У Беларусі ўсё інакш. Нават дзяржаўныя інстытуты пры ўсёй тэндэнцыі да засякрэчвання больш адкрыты. Вось нядаўна прэсавую канферэнцыю праводзіў старшыня КДБ. А ці можна ўзгадаць, калі апошні раз прэсавую канферэнцыю праводзіў спадар мітрапаліт Філарэт? Праўда, вось новы кіраўнік каталіцкай царквы спадар Кандрусевіч дэманструе большую адкрытасць да камунікацыі з грамадствам. І на гэтым фоне вось прапанова аб стварэнні праваслаўнай радыёстанцыі – гэта амаль рэвалюцыйны крок для Беларусі. Прычыны такіх метадаў камунікацыі з грамадствам у аўтарытарным рэжыме ці ў чым іншым? Спадар Рудковскі. Нема альтэрнатывы, ці церквы выкарыстоўваюць, ці не выкарыстоўваюць больш сучасныя метады ўздзеяння на грамадства. Толькі пытанне, у якой ступені яны выкарыстоўваюць. Кожная з канфесій прысутнічаюць у мас-медыях, маюць свае ўласныя выданні. Тут пытанне, ці ў дастатковай ступені гэта выкарыстоўваецца, больш сучасныя сродкі. Пэўна, што адказ будзе адмоўны. Я тут бачу пэўнай праблемы, гэта не столькі ігнараванне гэтых сучасных сродкаў евангелізацыі, але недостатковы давер да низавых ініцыятываў, якія паходзяць, скажам, з боку моладзі, скажам, з боку інтэлігенцыі, святароў, заўзятараў. Гэта адкрытасць на низавыя прапановы ў каталіцкім касцёле большая, чым у праваслаўнай, хоць мне падаецца, што таксама недастаткова. Што тычыцца каталіцкага касцёла, пэўныя надзеі ускладваю на арцыбіскупа Кандрусевіча. Гэта чалавек, які адкрыты як на грамадства, так і на рознага роду ініцыятывы. Хацеў бы заўважыць, што вось, напрыклад, папярэднік Кандрусевіча, спадар Свёнтак, амаль адсутнічаў на беларускім інфармацыйным экране. Вы слухаеце экспертызу свабоды. Ці зможа царква падвысіць узровень грамадскай маралі? Тэму абмяркоўваюць філёзаф і дыякан Пётр Рудкоўскі і філёзаф Валянціна Кудовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Спадар Кудовіч, а вы як лічыце вось тыя метады камунікацыі рэлігійных арганізацый з грамадствам, наколькі яны адпавядаюць сучаснасці? Якраз прыклад паважанага мною Кандрусевіча кажа, што яго чакае ў Беларусі, калі ён будзе паводзіць сябе так адкрыта, шукаючы новыя формы кантактаў з грамадскім дыскурсам, як паводзіў сябе ў Маскве. Сунулі яго з Масквы, а высунуць яго куды-небудзь далей і з Беларусі. Спецыфіка Беларусі адсутнасці канфесій і іх лідараў у публічным дыскурсе звязаны са спецыфікай улады ў Беларусі. Незалежна ад таго, рэлігійны дзеяч, культурны, грамадскі ці які іншы, калі ён пачынае актыўна прысутнічаць у публічным полі, то незалежна нават ад узроўня сваёй лаяльнасці да ўлады, ён робіцца нашай уладзе канкурэнтам, патэнцыйным апанентам. І калі гэтая прысутнасць разрастаецца, павелічваецца, то шансаў у яго там заставацца доўга няма. І кіраўнікі рэлігіі канфесій гэта цудоўна разумеюць. Вельмі паказальны прыклад муфтыя мусульман Беларусі, яго інтэрв'ю пасля асуджэння жахлівага журналіста Здвіжкова. Ён сказаў: мы не шматлікія, мы слабыя, і нам трэба паводзіць сябе асцярожна. А як толькі яны пачнуць вытыркацца і ў пэўным сэнсе праз публічныя дыскурсы становіцца суб'ектам палітыкі, так і недобра ім будзе. І сапраўды падаецца, што царквы больш звяртаюцца да ўладаў, чым да грамадства. Прычым больш апялююць да нейкіх адміністрацыйных метадаў вырашэння грамадскіх праблемаў. Забараніць аборты, забараніць казіно, забараніць рэкламу, акультызму і іншы. Вось учора спадар Філарет заявіў, што аборты – гэта пагроза дэмаграфічнай бяспецы краіны. Здзіўляе не толькі палітычная тэрміналогія, але сам падыход да вырашэння праблемы. Вядома, што ў аўтарытарнай дзяржаве, як у крэпасці в аблозе, усе праблемы разглядаюцца скрозь прызму бяспекі. Ваенная бяспека, энергетычная бяспека, харчовая бяспека, дэмаграфічная бяспека. І тое, што такі метад мыслення характэрны для царкоўных іерархаў, вельмі паказальны. То бок, нават калі царква звяртаецца да грамадскіх праблемаў, то яна імкнецца іх вырашыць з дапамогай адміністратыўных метадаў. Вось прагучала прапанова дзеля падвышэння маралі стварыць грамадскі савет па маралі. То бок стварыць яшчэ адну бюракратычную структуру, якая хутчэй за ўсё нешта будзе забараняць. Існуе пагроза, што царквы ператворацца ў бюракратычныя інстытуцыі, працуючыя тымі ж метадамі, што і дзяржаўныя органы. Ці згодны вы з такой ацэнкай, спадар Рудкоўскі? Я бы тут не пагадзіўся з такім дэтэрмінізмам спадара Акудовіча, што дзяржава адназначна акрэслівала тыя ці іншыя крокі пазіцыі царквы. Такога дэтэрмінізму, такой наканаванасці няма. Публічная прастора, ці то будзе ўмовы аўтарытарызму, ці нават таталітарызму, заўсёды застаецца немалая прастора адкрытых магчымасцяў. Нельга сказаць, што царквы выключна разлічваюць на адміністрацыйныя метады. Нярэдка трапляюць на радыёперадачы, часцей праваслаўных, дзе маральная дактрына на даволі добрым узроўні прэзентуецца. А тое, што ў выпадку канкрэтных праблем, такіх як аборты, акультызм, тут спроба пры дапамозе тых грамадскіх механізмаў абмежаваць негатыўныя наступствы гэтай праблемы, цалкам натуральная, цалкам апраўданая. Спадар Кудовіч, вы як лічыце, наколькі вялікую ролю прыдаюць беларускія цэрквы дапамозе ўлады, звяртанню да нейкіх адміністратыўных метадаў уздзеяння на грамадства? Свой адказ абмежуе православнай царквой. Як вядома, православная царква заўсёды была пад уладнай царквой, а гэта былі эпохі деспатызма, так і структуры і жыццё ў царкве было іх люстраным адбіткам. Але калі палітычная ўлада праз эпохі мадэрнасці змусілі памяняць свае ранейшыя ўстаноўкі на дэмакратычныя, то схема ўлады ў царкве засталася тая, якая сфармавалася ў эпохі деспатызма. Другі бок справы. Царква сёння не можа трымацца патэнцыялам самой сябе. І таму яна робіць акцэнт і стаўку на падтрымку палітычнай улады, каб захаваць свой статус, сваю ролю. І таму яна працуе з грамадствам праз тыя механізмы, якія працуе ўлада, то есть праз адміністрацыйныя механізмы. Дарэчы, мне сустрэча Александра Лукашэнкі з сінодам нагадала селектарнае паседжанне з чыноўнікамі. Прыйшоў начальнік і, правда, уже ў іншай форме, сказаў, чым вы, хлопцы, павінны займацца. Яны сказалі, есць. Сэнсу і толку з гэта ніякай не будзе. Справы дзяржавы самае галоўнае. Не чалавекаў, не душ, а справы дзяржавы. Дзеля чаго мы і існуем. У царквы і дзяржавы ніколі не было адных і тых самых задач. У царквы задачай быў чалавек, у дзяржавы яе справай быў соцыум. Те же про природный авторитаризм православия. Трохи такая навязанная звонку. Коли взять под увагу социальную доктрину церкви, это простора разностайности. Другая речь, вот Юрген Хабермас подкресливает то, что сформовалась демократичная культура в основном за удячением христианства. Идея богоподобности, якая перекладается на идею нетыкальной годности человека и в связи с этим правом человека и шарах инших категорий. Церква остается автономной структурой, якая мае свае мэты і сваю спецыфіку дзеяння. Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел філёзаф дыякан Пётр Рудкоўскі і філёзаф Валянцін Акудовіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Поштовая скринка 111. Ахмят листов на свободу. Нам пишет Нина Лобанок с Грузинску Пуховицкого района. В нашем поселку зачинили шпиталь. Цяпер хворым треба добираться в район, это 25 километров. До того ж там ремонт и не хапая месцев. Як можно было кинуть тысячи людей на волю лёсу? Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111». Гэтая передача у нашем субботнім вечаровым эфире. А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, чарговае падарожжа свабоды, гэтым разам на Івацевічыну. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак 22 ўдзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Уладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс», дзелавы партнер прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча Юрый Лявонаў выйшаў на волю. Турэмнае зняволенне заменена яму на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнку, паўторна адлічанага з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту, ў спешным парадку забралі ў войска. На знак пратэсту супраць адлічэння з ўніверсітэту і адпраўлення ў войска Жалезнічэнка аб'явіў галадоўку. Міністэрства юстыцыі зацвердзіла наданне новым менскім вуліцам імёнаў Янкі Брыля і Льва Сапегі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем падарожжам. Змітер Бартусік пабываў у вёсцы Няхачыва на Івацевічыне. Усе, хто добра ведаў актора маскоўскага тэатра сатыры Анатоля Папанова, пішуць, што гэта быў вельмі нетыповы сталічны артыст. Не рабіў кар'еры, ідучы па галовах калег, не любіў свае камедыйныя ролі, якія прынеслі яму шалёную славу, і нават крыху гэтай славы саромеўся. А яшчэ Анатоль Папанов лічыў сябе беларусам і нават аднойчы даў волю сваю беларускасць выявіць. Памятаеце? Хто заказывал таксі на Дубровку? Я встретил вас і ўсё было. Вёска Няхачава ляжыць на старой варшаўскай дарозе. Увагу падарожнікаў яна прыцягвае старасвецкім будынкам былой паштовай станцыі і гасціннага двара, пабудаванага ажно ў 1840 годзе, а таксама маленькім і прыгожым вакзальчыкам, помнікам архітэктуры міжваеннага часу. На вакзальным комені сям'я буслоў звіла сябе гняздо. А яшчэ ў Няхачаве нарадзілася Алена Раўкоўская, маці будучага актора. Эвакуацыя першай сусветнай вайны закінула маладую беларуску ў Расею, дзе яна пабралася шлюбам з чырвоным афіцэрам Дмітрыем Папановым. У 22-м годзе ў іх нарадзіўся сын Анатоль. Алена Раўкоўская марыла вярнуцца на радзіму, але рыжскі мірны дагавор яе мары перакрэсліў. Толькі ў 1940 годзе Папановы прыехалі ў Няхачава, дзе малады Анатоль упершыню пазнаёміўся са сваёй гістарычнай радзімай, шматлікай раднёй ды яе моваю. Пасля ён будзе тут частым госцем. Дом Раўкоўскіх сёння стаіць закалочаны. Уся радня давно раз'ехалася па іншых гарадах, але суседка, тётка Ірына, 70-гадовая старая, якую я заспеў засячэннем дроў, памятае былыя часы. Ён прыязджаў сюды? Ну, прыязджаў. Яго мацеры сестра Валя і брат Толя, это Анатоль Баліславович, яны вот па саседству жылі, вот. Ну вот приезжал, у каких-то, может, 60-х годах, чи яких. Ну а мы тут очень хорошо жили, то и застолье было вместе, мы сидели за столом. Вот на то мой хозяин любил с ним пошутить, он таки тоже был шутливый, мой хозяин был шутливый. А с Рабковским Толей уже с его дядьком мы очень хорошо жили. Это они ездили в Москву, да, его, так? Угу, ездили, но очень часто ездили. А что рассказывали со своих московских поездок? Ну, кто его знает, попивали горелку. Он же любитель был к спиртному, потом уже он кинул пить. Он даже сюда приезжал, то он добро выпивал. Добро выпивал, ну, да? А соберутся, а самогонку гнали, тогда хлеба был. Не зар, не та, что зараз сахара одного этого. А тогда хлебная, да мягкенькая, да вкусненькая была. Шампанское по утрам пьют. Или аристократы, или дегенераты. Староста Няхачава Сергей Фанькін, 40-гадовы невысокі мужычок, гадоў 10 ужо як пераехаў у Беларусь з Расіі. І не шкадуе, працуе начальнікам станцыі. У нас колхоза нету. Здесь што? На пути работают монтёрами хлопцы. Торфопредприятие, ПМК, два магазина. Здесь вообще деревня хорошо расположена. Железная дорога рядом. Автотрасса одна, вторая. Еще сюда газ, и будет тут жилье дороже, чем в хорошем городе. Шикарный план, шеф. В 12:00 все будет готово. Гениально. Сваю ролю старасты Сергей бачыць у навядзенні парадку, што з кожным годам здзяйсняць усё цяжэй. Деревні, ну што, навядзенне парадка, как у нас вот всё в сельсавете говорят. Ну тяжело с некоторыми, вот пенсіонер, у некоторых вот посмотришь, чистенько, забор стоит. Тут вот вообще красота, смотреть. А где-то вот, ну придёшь, а то и говорит, а я вообще плохо вижу, куда же ещё там косить или что-то убирать. А забор покрасить, это же деньги нужны, не просто это. У эфиры «Подорожье свободы». Змітер Бартусік рассказывая про вёску Няхачава Івацевіцкага району. Александр Цыменя – самый старый жыхар Няхачева. Деду больше за 80 годов, а Лена на ногах трымается моцно. И он счастливчик, бо советская улада забрала у его только невеличкий ковалок земли. Вучился на крановщика, подчас другой сусветной отрымал бронь, працуючи на уральских военных заводах. А что за человек был Анатолий Папанов? Я его только... Здесь видел раз, как он до них приехал, сюда в гости. А самый старший это был с моей мамой, в школу ходил, Коля Николай. Но его в 39-м году, он лесником был, и здесь его на пятой пути вагоны подставили, я видел, так садили в вагоны с вещами, с бочками, с кублами и... В Архангельск поехали. Тогда закон был такой, забирали. А много забрали из Нехачева? Из Нехачева не. Из Нехачева только его одного. Лесник. Лесников брали. С вещами и все. И в вагон загружали и поехали. Товарные. В вагонах, в этих товарных корыто такие были сделаны. Гаворка ідзе пра роднага дзядзьку Папанова Мікалая Раўкоўскага. Падчас высылкі ў Архангельск у дарозе загінулі ад холаду двое ягоных дзяцей. Менавіта з-за гэтай гісторыі усенародна любімы актор Анатоль Папанов ніколі не ўступіў у КПСС, якімі б пернікамі туды не клікалі. Але мой суразмоўца нават вёў перапіску з самім Сталіным пра магчымасць вяртання на радзіму пасля войны. А начальство говорило, найди на свое место замену. А где я найду замену? Я бабах Сталину. От Сталина приходит, бумажка меня вызывает с завода управления. Через 2 недели вам будет замена. Все, расчет дадим. Вы написали Иосифу Сталину? Да. В ней бумажка лежала и уже потерялась, да, что от него пришла. Откомандировать по месту жительства семьи. А не боялись писать Иосифу Виссарионовичу? Нет, а чего я тогда боялся? Я трудяга был, я здоровье потерялся. Я там был передовым. Алло, шеф, это я, Лёлик, Лёлик! Кабета перадпенсійнага веку Наталля працуе ў дзяржаўнай будаўнічай арганізацыі. Будуюць яны жытло для калгаснікаў па прэзідэнцкай праграме. З цеплынёй і гонарам апавядае пра сваю працу вопытная тынкоўшчыца. Домікі ці прэзідэнцкія ўсё канчаюць. Сначала сі спяць, чухаюцца, пока марозы не, дажджы, то матэрыялаў нету. Такое там качество. Штукатуришь по мокрых стенках, потом оно свалится, нет. Сейчас вот ляпали стены, мокрый кирпич, а мы по мокрому идем его. Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм. Это так все это будуется? Будуется, да, и в субботу. Кто не выйдет на работу, тому это контракт будем рассматривать. Все контрактами пугают. Я понимаю, я не могу так жить. У человека должны быть какие-то права, обязанности, законы. Но ты же не повольная овца, что тебя в отару загнали и погоняют. Ну, так у нас большинство. Мужики пропьются, а кто поднимается, закрой. И всех это, всем это ну, подобается. Всех это... Всем это подобается. А не было ожидания сказать начальнику? Чтоб ты сдох! Чтоб я видел тебя в гробу у белых тапках! Ну это же как дамоклый меч над тобой зависший. И молчи, контракт. И что это за контракт на год? Ну? Маладое пакаленне няхачаўцаў прадстаўляе дзяўчына Надзя. Маладая, прыгожая, незамужняя. Надзя працуе фельчарам. А вы патриот вёскі Нехачева? Конечно, еще какой патриот! О! И уезжать, вот, например, не хочется, потому что 25 лет своей жизни я как бы родилась здесь, и 25 лет своей жизни я живу. Была возможность уехать, но я... Не поехали? Нет. А вот вы такая молодая и пригожая. Я тут с женихами. Очень туго. Нет. С женихами здесь никак. Никак. А что же родить молодой пригожей девчине? А я просто об этом не думаю. Я работаю, и все. О женихах я не думаю. Но это неправильно. Нет, это правильно. Не все самое. Замужество и женихи – это не самое главное в жизни. Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком. У цивілізаваных краінах ёсць традыцыя ставіць помнікі літаратурным і кінагероям. Спрабую уявіць адзінокую фігуру Лёліка на пероне Няхачаўскага вакзалу. І не знаходжу ў сабе адмоўных рэакцыяў. Нет, на это я пачыць не магу. Мне надо пасаветавацца з шефам, з начальствам. Прывучала падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Няхачава на Івацевічыне. Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.